Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Marcin P., założyciel Amber Gold, będzie zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. W tym serwisie przyjrzymy się też sieci szpitali w Wielkopolsce. I będą ostrzeżenia dla kierowców na A2. Założyciel i prezes spółki Amber Gold Marcin P. złoży zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą, która zajmuje się badaniem sprawy gdańskiej piramidy finansowej. Przesłuchanie rozpocznie się za 2 godziny w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Marcin P. zostanie tam przewieziony z gdańskiego aresztu. Członkowie Sejmowej Komisji Śledczej po przesłuchaniach kolejnych świadków mówią, że Marcin P. nie mógł sam prowadzić Amber Gold. Przewodnicząca komisji, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wasserman, powiedziała, że hipotez jest wiele, ale na pewno Marcin P. nie był jedynym pomysłodawcą. Nie ma takiej możliwości, że Marcin i Katarzyna P. wymyślili to sami. Jeden z przesłuchiwanych świadków, wicepremier Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, powiedział w grudniu ubiegłego roku, że Marcina P. ktoś musiał postawić. W pierwszym okresie działalności Marcina P. on był po prostu drobnym przestępcą i nie sądzę, żebym miał jakiekolwiek tak zwane dojścia do prokuratury czy do sądów. Natomiast w pewnym momencie, przynajmniej taka jest moja interpretacja faktów, ktoś na Marcina P. postawił. Spółka Amber Gold oszukała prawie 19 tysięcy klientów. Straty z powodu jej działalności szacuje się na ponad 850 milionów złotych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Jeden z członków komisji, Marek Suski z PiS-u, za kilka chwil będzie gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki. A teraz w serwisie ponownie o sieci szpitali. Listy placówek wieczorem pojawiły się na stronach poszczególnych NFZ-ów. Mają one zapewnione finansowanie na najbliższe lata. I tym razem przyglądamy się sytuacji w Wielkopolsce. Tam w sieci znalazło się 50 szpitali. Gwarancja finansowania z budżetu państwa ma skrócić kolejki pacjentów, którzy czekają na planowane zabiegi. Szpitalom nie będzie się już opłacało przyjmować chorego na kilka dni na oddział, tylko po to, by zrobić mu badania, mówi dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz. Tendencja do tego, żeby kłaść do szpitala pacjenta, który wcale nie musi być w szpitalu, tylko no to było bardziej opłacalne. Teraz ta motywacja zniknie. Teraz więcej zabiegów i badań, jeżeli pozwala na to stan pacjenta, będzie wykonywanych w przyszpitalnych poradniach i ambulancjach. Szpital ma służyć pacjentom prawdziwie potrzebującym leczenia szpitalnego. Wszystko wskazuje też na to, że więcej będzie w Wielkopolsce punktów z nocną i świąteczną pomocą. Wszystkie szpitale niespecjalistyczne, które znalazły się w sieci, muszą świadczyć taką pomoc. To oznacza, że tak zwana wieczorynka będzie działać we wszystkich szpitalach powiatowych. Informowała Magda Konieczna. Poranek w Warszawie w strugach deszczu z kłopotami na Pradze Północ. Część dzielnicy nie ma prądu. Wszystko przez zalanie transformatorów. Ale w pogodzie dziś nie tylko opady i nie tylko miejscami burza. Będzie także gorąco. W wielu miejscach kraju termometry przekroczą 30 stopni Celsjusza. Wychodząc na powietrze podczas upalnego dnia należy pamiętać o nawadnianiu organizmu oraz kremie z filtrem dla osób mających wrażliwą skórę. Niezbędne będzie również nakrycie głowy, przypomina lekarz Alina Małmyszko-Czapkowicz. Okrywamy głowę. Długie nasłonecznienie grozi takim powikłaniem, jakim jest udar słoneczny. Podczas wysokich temperatur o szczególnej ostrożności nie wolno zapomnieć wypoczywając w lasach. Należy starannie gasić niedopałki oraz nie poruszać się pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi obszarami. Dodaje rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Na 10 pożarów, do których dochodzi w polskich lasach, 9 powoduje człowiek. Zapominamy o tym, że ogień jako jeden z żywiołów bywa groźny. Michał Fedusio, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz ostrzeżenia dla kierowców. Ci jadący ze Skierniewic nie wiadą węzłem na autostradę A2. Rozpoczynają się tam prace na jezdni. Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyznaje, że zakres tych prac nie jest duży, ale utrudnienia będą dość dotkliwe. Będziemy wymieniali nawierzchnię na jednej z łącznic węzła Skierniewice. Od 7 do 22 z tej łącznicy niestety nie skorzystamy. Przypominam, że jest to zjazd z drogi krajowej numer 70, obojętnie czy jedziemy od strony Skierniewic, czy od strony Łowicza w kierunku Łodzi. Drogowcy radzą skorzystać z objazdów. Jeżeli będziemy jechali ze Skierniewic drogą krajową numer 70, przede wszystkim ze Skierniewic możemy dojechać do drogi S8 i przez Rawę Mazowiecką jechać do Łodzi. No będzie trochę daleko, natomiast najprościej dojechać 70 do Łowicza, w Łowiczu kawałek jechać drogą 92 i później na 14 wjechać i od strony Głowna Stylkowa wjeżdżamy do Łodzi. Jeżeli będziemy jechali z Łowicza analogicznie, czyli wyjeżdżamy na 14, dojeżdżamy do Łodzi. Prace zakończą się jutro wieczorem. Nowy Sącz to kolejne miasto, które zabiera się za chaos reklamowy. Radni przegłosowali projekt uchwały krajobrazowej. Najwięcej restrykcji dotyczyć będzie centrum miasta, mówi wiceprezydent Wojciech Piech. będzie obowiązywać pewna ujednolicona stylistyka. Uchwała ustala zakaz sytuowania więcej niż jednego szyldu na budynku przez podmiot prowadzący w nim działalność. Zakaz sytuowania szyldów zasłaniających witryny okienne i drzwiowe lub detale architektoniczne. Zakaz sytuowania szyldów wolno stojących czy na ogrodzeniach. Są uciążliwe, na pewno, bo to tak tu jest, tu na stronę, każdy wiesza gdzie kto chce i każdy jest z innej parafii, jeden czerwony, jeden zielony, jeden biały. Do dobrego każdy trafi, a zły to niech się nie reklamuje. Bardzo dobrze, bo niech to Stare Miasto odda taki swój urok. Z mieszkańcami rozmawiała Monika Chrobak. To był Serwis Trójki. Monika Słukowska. Tylko dwie drużyny pozostały w grze o Mistrzostwo Europy do lat 21. W finale turnieju rozgrywanego w Polsce zmierzą się Hiszpanie i Niemcy. Młodzieżowa reprezentacja Niemiec w półfinale wyeliminowała Anglię, ale dopiero po rzutach karnych. Hiszpanie natomiast pokonali 3-1 grających w drugiej połowie w osłabieniu Włochów i choć wynik świadczy o zdecydowanym zwycięstwie, trener Albert Celades podkreślał, że nie było tak łatwo. To był bardzo trudny mecz, przecież to półfinał Mistrzostw Europy, ale byliśmy lepsi w tym spotkaniu. Włosi to wprawdzie bardzo mocny rywal, ale graliśmy dobrze, a chwilami bardzo dobrze i to dało nam sukces. Jestem zadowolony ze wszystkich swoich zawodników i bardzo cieszę się z awansu. Teraz musimy myśleć o finale i jak najlepiej przygotować się do finałowego spotkania z Niemcami. Estamos muy satisfechos con el rendimiento del grupo que tenemos y ahora únicamente pensamos en descansar, recuperarnos bien, alimentarnos bien y prepararnos lo mejor posible para la final. A finałowe spotkanie w piątek w Krakowie. Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek nie mieli sobie równych w konkursach rzutu młotem podczas meetingu w Ostrawie. Oboje zwyciężyli z rekordami zawodów. Fajdek uzyskał też najlepszy w tym roku wynik na świecie, 83 metry i 44 centymetry. Znakomicie rzucał także Wojciech Nowicki, który z rekordem życiowym zajął drugie miejsce. Za oknami w Warszawie deszcz i właśnie taka pogoda wczoraj przeszkodziła organizatorom turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. O, właśnie taka jak słyszymy. Szum deszczu. Nie udało się zatem rozegrać żadnego spotkania. Wśród przełożonych meczów znalazł się także ten Agnieszki Radwańskiej z Lauren Davis. Miało to być spotkanie drugiej rundy, które powinno odbyć się dzisiaj, jeśli oczywiście deszcz znowu nie przeszkodzi. Zła wiadomość dla Alberto Contadora, jeden z głównych faworytów Tour de France, stracił właśnie swojego pomocnika na górskie etapy tego wyścigu. Portugalczyk André Cardoso został bowiem tymczasowo zawieszony z powodu wykrycia u niego podwyższonego poziomu EPO i w Tour de France nie wystartuje. Ale to słychać, ten deszcz? Słychać, słychać. No pięknie pada. Z południa napływa gorąca i wilgotna zwrotnikowa masa powietrza. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Przelotnie będzie padał deszcz. Możliwe także burze z gradem. Najmocniej popada na południowym zachodzie, na południu, a także na południowym wschodzie. Pogodniej bez opadów. Wiatr południowy i południowo-wschodni, umiarkowany. Na południu dość silny, w porywach do 60, w czasie burz do 90, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale, no i temperatura od 21 stopni w Suwałkach, 23 w Olsztynie i w Augustowie, 25 w Trójmieście i Białymstoku, 27 w Szczecinie i Pile, 30 w Warszawie i Łodzi, do 33 stopni w Rzeszowie, w Katowicach i w Szklarskiej Porębie. A deszcz sobie padał i padał. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując smartfona Huawei P9 Lite z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala, zapłacisz jedynie 899 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Telefon stacjonarny? A jak się tego używa? Nie jak, tylko po co? Przepraszam, dostawcy żyć nie dają. To po co ten stacjonarny? Po to, aby wszyscy wiedzieli, że moja firma jest profesjonalna. Nikt nie pomyślał, że mam firmę w walizce i żebym spokojnie mógł zjeść obiad. Buduj profesjonalny wizerunek swojej firmy. Wybierz UPC Business z telefonem stacjonarnym i szybkim internetem już od 72 zł. Zadzwoń 813 813 813. Szanowny przedsiębiorco, opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Marek Suski, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Amber Gold jest naszym gościem. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Komisja Śledcza ma dziś wystąpić do ABW o przekazanie kompletu nagrań z podsłuchów Marcina P. Czym teraz państwo dysponują, jeśli chodzi o materiały ABW z tych podsłuchów właśnie? Częściowymi materiałami, to niestety w większości jeszcze wciąż ściśle tajnymi. Bardzo to nam utrudnia pracę, bo nie możemy z pewnych rzeczy skorzystać, choć nie są to jakieś materiały powalające na ABW, nie wiem. Niektórzy twierdzą, że chronili nawet tą piramidę, czy też ukrywali dokumenty. Przepraszam, poranny deszcz zakłóca mi głos. No, ale niestety nie możemy z wielu materiałów jeszcze wciąż skorzystać. Natomiast rzeczywiście nagrania przydałyby nam się, gdybyśmy je mieli trochę wcześniej, no bo nie wiem, czy w ogóle dziś dojdzie do tych przesłuchań. Ale jeszcze o tych nagraniach, bo pani przewodnicząca Wasserman powiedziała, że są stenogramy. Są częściowe, tak. I to te stenogramy zostały tak sporządzone dość wybiórczo. Znaczy przekazane, nie wszystkie. To znaczy, że państwo mają ograniczone zaufanie do tych, którzy je sporządzali. Szczerze mówiąc, tak. Mamy ograniczone zaufanie do wszystkich instytucji państwowych, które miały nadzorować Amber Gold, bo one się wszystkie nie spisały po prostu. No, jeżeli ABW mówi, że dopiero w 2012 roku się zaczęło zajmować tą piramidą, to znaczy, że albo się zajmowali wcześniej i ukrywają ten fakt, albo nie dopełnili swoich obowiązków. No bo po prostu przy takim wielkim, skandalicznym oszustwie, człowieku, który, można powiedzieć, oszustwo uczynił jako sposób na życie, to powinni się tym wcześniej zająć. Zresztą, nie wiem, chodzą plotki, że oni się tym trochę wcześniej zajmowali, tylko że my nie mamy dostępu do tych wcześniejszych. Chodzą plotki, informacji. A można jakoś te plotki sprawdzić? Komisja Śledcza będzie mogła sprawdzić te plotki, jak pan powiedział? Tu wielu rzeczy nie możemy niestety sprawdzić, ponieważ jak pytamy tych, którzy uczestniczyli w tej aferze, to wszyscy mają jakąś strasznie słabą pamięć. I to jest problem. No, nikt tutaj nie chce nic powiedzieć. Ale w ogóle ludzie mają słabą pamięć, panie pośle. W pewnym wieku to już się zapomina różne rzeczy. To prawda, rzeczywiście. To nie jest tak, że akurat oni liczyli na to, że oni liczyli na to, że społeczeństwo zapomni o tym, co działo się pod rządami Platformy. Ale jak to będzie z tym przesłuchaniem Marcina P? Bo pan coś powiedział, że pan wątpi, czy ono się odbędzie, czy pan nie do końca wie, czy ono się odbędzie, bo jest znaczy, zaplanowane przesłuchanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. My wybieramy się do sądu. Ale wywiad pełnomocnika pana Marcina P. wskazuje na to, że on będzie stosował uniki, że chce składać tylko oświadczenia i wybiórczo odpowiadać na pytania. Czyli być może będzie tak, że w tej pierwszej, wstępnej, wolnej wypowiedzi pan Marcin P. będzie oskarżał wszystkich dookoła, że zniszczyli mu świetnie prosperujący interes. No a później na pytania nie będzie chciał odpowiedzieć, bo no, ma prawo uchylić się od odpowiedzi, więc będzie mówił uchylam się. Czyli nie obawia się pan tego, że nie przyjdzie, tylko tego, że będzie nie doprowadzony. Że on, nie, no więc on właśnie. Będzie doprowadzony, no także nie ma możliwości nie przyjścia. Natomiast oprócz przyjścia może po prostu kontynuować swoją dotychczasową karierę osoby, która działała i to skutecznie, zarabiając miliardy złotych, czy setki milionów na swoim procederze oszukańczym. A o co pan by chciał zapytać Marcina P? O wiele rzeczy bym chciał go zapytać. Na przykład z jakimi politykami współpracował, kogo finansował, w jaki sposób wchodził w posiadanie różnych rzeczy. No, tutaj jest wątek lotniczy. Chciałbym go zapytać o to, jak to było z tą pracą pana Michała Tuska na przykład. Za co mu płacił, bo przesłuchań Michała Tuska wynika, że praktycznie za nic. No bo wszystkie rzeczy, które dostarczał, jak mówił Michał Tusk, były jawne na stronach internetowych portu, więc za dostarczanie takich jawnych informacji 7 tysięcy miesięcznie, no to w sumie pytanie jest za co? Czy za to, że był parawanem, czy za to, że coś wykonywał dla tej firmy? I myśli pan, że właśnie to jest, to się kryje w pytaniu, kogo finansował, to odpowiedź odpowiedzią jest, że między innymi Michała Tuska, ale to nie były jakieś takie finanse. Ja nie mówię, że to nie jest naganne, ale to nie były jakieś powalające finanse. Czy pan myśli, nie że były. Będą jacyś nie były, ale były... politycy, że byli politycy finansowani przez pana Marcina P.? Nie wiem, czy przez Marcina P., ale na pewno jakieś bardzo długie ręce miały osoby, które stały za panem Marcinem P., no bo wszyscy świadkowie, którzy są fachowcami w branży, mówili, że to niemożliwe, żeby taką firmę wymyślił młody człowiek, który skończył technikum ekonomiczne i rozbudował taką wielką strukturę i był bezkarny i urzędy i skarbowe i urzędy i CBOŚ i prokuratura i sądy i wszyscy jakoś nie dostrzegali tej działalności, a politycy, którzy między innymi ciągnęli samolot, wychwalali, że to taki wspaniały, młody, zdolny biznesmen, że trzeba go wspierać i tak dalej. Takie rzeczy za darmo raczej chyba mądrzy ludzie nie robią, a nie podejrzewam, że w Platformie są same głupki. Panie pośle, wiadomo, sam pan to powiedział, że prawdopodobnie pan Marcin będzie unikał odpowiedzi na pytania o ewentualne powiązania tak, z politykami. Bo on, więc co może wynikać z tego przesłuchania, jeśli on będzie tak unikał to może odpowiedzi? Nic nie wyniknąć. Może tylko potwierdzić pewną tezę, że jeżeli ktoś uczynił z oszustwa sposób na życie, to się nie zmienia tak łatwo. A poza tym, no, z tego, co mamy w dokumentach, wynika, że pan Marcin P. próbował początkowo składać szerokie zeznania. Na podstawie tych jego zeznań nawet wszczęto różne postępowania, które bardzo szybko umorzono, no, chociażby w sprawie działania na szkodę portu lotniczego, gdzie nie przesłuchano nawet w charakterze świadka Michała Tuska, tylko umorzono, że nie uczynił żadnej szkody. Czy też w sprawie tej nieruchomości, którą miał nabyć płacąc różne korzyści majątkowe, bo on tam zeznawał o tym, jak przekazywał łapówki, też to umorzono, nie dopatrzono się, że tam cokolwiek jest. Więc pan Marcin P. zrozumiał, że na świadka koronnego nie ma szans, bo pokazano mu, że może sobie gadać, a my to wszystko i tak umorzymy, więc przyjął pewnie drugą strategię, nie mówienie niczego, bo ci ludzie, którzy mają długie ręce, mogą być może. No, mieliśmy takie wypadki w sprawie Olewnika na przykład. Wszyscy świadkowie się jakoś dziwnie targnęli na swoje życie. Dzisiaj... No chyba jest pan Marcin P. jest chyba chroniony. No tamci też byli chronieni, tylko jakoś się powiesili w celi w miejscu, gdzie kamera nie patrzyła. Panie pośle, chciałbym wrócić do... Chciałbym zapytać też Marcina P., czy on się kogoś boi, czy ktoś go straszył. Dlaczego z tych początkowych zeznań dzisiaj się wycofuje? Chyba, że będzie mówić, w co mało wierzę, ale... Życie a jeszcze jest chciałabym pana jeszcze zapytać o przesłuchanie Michała Tuska, przewodnicząca komisji, pani Małgorzata Wasserman. Posłużyła się zeznaniami człowieka oskarżonego o drobne przestępstwa, Krzysztofa Malinowskiego, które 3 lata temu prokuratora uznała za zmyślone. Czy to znaczy, że państwo mają, czy też sama przewodnicząca, także ograniczone zaufanie do ustaleń prokuratury? A co ustaliła prokuratura? Nawet nie sprawdzili, czy za tymi depozytami jest złoto w banku. Tak, pani, ale prokurator... ja mówię o kopercie, którą miał przekazywać. No właśnie, ja mówię o prokuraturze gdańskiej. Pani policjantka, która zaproponowała, żeby sprawdzić w banku, czy są depozyty, została wyśmiana przez panią prokurator. I pani prokurator nie zrobiła niczego. A właściwie można powiedzieć, dużo zrobiła, żeby nie w jakimś sensie nie spowodować zaprzestania działalności pana Marcina P. Przecież ten człowiek miał wiele wyroków, wszystkie jakoś dziwnie tak, w zawieszeniu. Ja pytam, więc jak można mieć zaufanie do takiego jasno. Wymiaru Czyli pan sprawiedliwości? Nie ma zaufania? Nie mam zaufania. Po to została powołana komisja. Gdyby organa państwa jeśli działały... prokurator ustaliła, że coś jest zmyślone, to nie znaczy, że jest zmyślone, tak? Oczywiście, że nie ma pewności, czy to nie były te same czynniki, które powodowały, że był nietykalny pan Marcin P. wtedy, kiedy prowadził działalność. I jeżeli jest sytuacja, w której ktoś mówi, że jakieś były nieprawidłowości, to też może się okazać, że jest niewiarygodny. A ja przypominam na przykład kuratora sądowego, który poświadczył nieprawdę, że pan Marcin P. wywiązał się ze swoich obowiązań i co i dalej sprawuje funkcję kuratora. A sędziowie, teraz już bym chciała, prokuratorze, panie pośle, zapytać o to, co się którzy wydarzyło nie w Radomiu, dopełnili swoich obowiązków, wszyscy zostali uniewinnieni w postępowaniach wewnętrznych, dyscyplinarnych, więc jak można mieć zaufanie do takiej prokuratury? Panie przewodniczący, co się właściwie wydarzyło w sobotę w Radomiu? Dlatego, że pan mówił wczoraj, że ktoś, naszego KOD-u, działacza. Właśnie, że ktoś z KOD-u nie. napadł na młodego człowieka. Nie, nie, nie, mówiłem, że ktoś z KOD-u, nieznani sprawcy napadli. Ale co pan mówi o tym napadzie w niedzielę, na naszego, tak? Na naszego członka napadli nieznani sprawcy, został skopany, trafił do szpitala. Na szczęście nie ma poważniejszych. Ale ja pytam o to, co było jeszcze wcześniej. Czyli pana wypowiedź o tej napaści odnosiła się do... Na naszego kolegi. Nie do tego, co się wydarzyło na ulicy podczas bójki. Nie, o tym, że była bójka w Radomiu na ulicy, mówią wszystkie media. Natomiast o tym, że napadnięto i pobito naszego kolegę, wszyscy milczą. Nie, bo jak się bije pisowca, to jest w porządku. Jak to milczą? A jak się bije kogoś z KOD-u, no to jest wielka afera. No, trzeba stawiać ja na to równi. Ja z mediów wiem, panie pośle, nie byłam na równi. Pana konferencji. Tylko jeżeli się kogokolwiek bije, to trzeba to potępić i takich rzeczy nie powinno mieć miejsca i takie ale rzeczy pan trzeba myśli, zwalczać. Że to jest na tle politycznym? Tak sądzę, bo to ci, którzy kolegę kopali, mówili, masz za swoje, ty taki, nie taki, synu. A on dopiero co niedawno występował na konferencji prasowej, ostro krytykując Platformę i prezydenta Radomia. Ale nie powiedzieli, że to dlatego masz za swoje, że krytykował prezydenta Radomia. No powiedzieli. No bo, oczywiście, że bo to nie jest powiedzi. Tak, że jest albo napaść na tle politycznym, ale, albo rabunkowa. Ale na tle rabunkowym nie, bo jemu wypadł portfel i, tak, i mu nie zabrali. Tak, ale to nie ma takiej alternatywy, że albo rabunek, albo polityka. Mogą być jeszcze, nie wiem, jakieś koleżeńskie porachunki. Pewnie. No. Miłosne mogą pewnie, być, panie pośle. Pewnie, no. Nieznani sprawcy zakochani w jakiejś dziewczynie pewnie pobili go, żeby nie kochał się w tej dziewczynie, co oni w ciemnej uliczce szli, no, żeby go rzeczy, pokopali. Tak. Takie rzeczy się zdarzają. No, zdarzają się, ale jakoś dziwnie u, no nas, dobrze, ale, u nas w Polsce jakoś dziwnie członek Platformy zamordował członka Prawa i Sprawiedliwości. Warto wyjaśnić do spodu, co się wydarzyło także na ulicy wszystko w sobotę? Wszystko warto wyjaśnić, co się wydarzyło. Natomiast ja sądzę, że ci panowie z KOD-u, przychodząc pod pomnik Czerwca, pod pomnik tych, którzy byli bici przez takich jak Mazguła, którzy właśnie z KOD-em współpracują, dopuścili się pewnej prowokacji, więc niech się nie dziwią, że byli wygwizdani przez młodzież, która upomina się o tych bohaterów, którzy walczyli o suwerenność Polski. Co innego wygwizdanie, a co innego? A później rzeczywiście... Czyny cielesne były po obu stronach, no bo ten młody człowiek niestety posunął się za daleko, próbował wyrwać jakiś transparent kodowcom, a oni go zaczęli bić, więc jego koledzy... A, czyli jednak pierwsi bili według pana kodowcy, tego, tak? Z tego, co widziałem na tym filmie, to było tak, że on rzeczywiście zaczął szarpać flagę, wyrywać, a oni go za to zaczęli tam traktować nieco bardziej brutalnie. Więc ale pan po obu stronach. Pan to też rozumie, tak jak pani poseł Mazurek, która pani, powiedziała, że, ja że tak, pani nie powinno tak. do tego dojść, ale ona nie to powinno. Rozumie. Oczywiście nie powinno do tego dojść, ale jeżeli pod pomnik Czerwca w rocznicy wypadków, gdzie były ścieżki zdrowia, przychodzą ludzie, z którymi pan Mazguła występuje na scenie i mówi, że ścieżki zdrowia to była świetna zabawa i tam tak naprawdę nikomu się nie stało, to niech się nie dziwią, tak że nie są wygwizdani. On tylko powiedział, że stan wojny był, że była kultura w stanie bardzo wojennym. Kultura była duża, właśnie bito tych ludzi. No więc ci ludzie zostali tam po prostu skrytykowani przez tych młodych ludzi. I tyle. A później już po rozejściu się obydwu manifestacji doszło do szarpaniny. I na koniec jedno pytanie o kongres w sobotę. Panie pośle, bo już tak długo rozmawiamy, nie mamy czasu, chciałam zapytać. Czy to prawda, co piszą niektóre media, że od tego kongresu rozpocznie się taka polityka, jak prowadził ją Donald Tusk, czyli ciepłej wody w kranie, wygaszania konfliktów? Tak będzie? No, nie wiem. Miłości może? Ta polityka miłości została spostponowana przez Platformę już w taki sposób, że ludzie sobie z tego kpią. Ale z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość prowadzi, prowadziło i będzie prowadzić politykę służby obywatelom, Polakom, Polsce. I z miłością, państwa. Panie pośle. Z miłością. Oczywiście było z miłością, jest i będzie z miłością. I to będzie puenta. Dziękuję bardzo. Nie z miłością, inaczej jak było za Platformy. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, była tam gdzieś do usłyszenia. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na smartfony. Na przykład nowoczesne smartfony z dużymi ekranami taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belista Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belista Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belissa Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belissa Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Komisja śledcza do spraw Amber Gold ma dziś przesłuchać byłego szefa Amber Gold, Marcina P. Posłowie będą go pytać m.in. o to, kto stał za pomysłem stworzenia piramidy finansowej. O co zapytają go jeszcze, mówił przed chwilą w trójce członek Komisji Śledczej Marek Suski. Z jakimi politykami współpracował, kogo finansował, w jaki sposób wchodził w posiadanie różnych rzeczy. No, tutaj jest wątek lotniczy. Chciałbym go zapytać o to, jak to było z tą pracą pana Michała Tuska, na przykład, za co mu płacił. Przesłuchanie odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, dokąd Marcin P. zostanie przewieziony z gdańskiego aresztu. Początek o 10:00. Już o 6:00 rozpoczęły się uroczystości w Poznaniu w fabryce pojazdów szynowych Cegielskiego. Dawniej Stalina zawyły syreny. 61 lat temu doszło tam do robotniczych protestów, które przerodziły się w walki uliczne. Władze komunistyczne do ich stłumienia użyły wojska. Życie straciło 58 osób, co najmniej 239 osób zostało rannych. Robotniczy bunt przeszedł do historii jako poznański czerwiec. W wypadku samochodowym zginął Piotr Bikont, działacz antykomunistycznej opozycji i KOR-u, dziennikarz Gazety Wyborczej, reżyser i krytyk kulinarny. Miał 62 lata. W Polsce dziś upał. Temperatura na południu wzrośnie do 34 stopni. W Rzymie w związku z upałami obowiązuje stan alarmowy najwyższego stopnia. Meteorolodzy przewidują, że temperatura przekroczy tam 35 stopni, a odczuwalna wyniesie 40 stopni Celsjusza. Po Rzymie krążyć będą patrole ochotników ochrony cywilnej, którzy nieść będą pomoc potrzebującym i rozdawać butelki z wodą. Rzymskie służby socjalne przygotowały małe centra pomocy rozsiane po całym mieście. Tam ofiary upału będą mogły otrzymać pomoc, odpocząć, posilić się i wziąć prysznic. Ośrodki te będą działać przez całą dobę. Władze apelują, by od 10 do 18 unikać przebywania na słońcu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec jeszcze Facebook, który ma już 2 miliardy użytkowników miesięcznie. Osiągamy postęp łącząc świat, a teraz sprawmy, by świat był jeszcze bliżej, napisał szef Facebooka Mark Zuckerberg na swoim profilu i podziękował wszystkim użytkownikom tego społecznościowego portalu. W serwisie o 9:00 między innymi o plastrze przeciwko grypie. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo, możliwa burza z gradem, najwięcej opadów na południowym zachodzie, na południu i południowym wschodzie będzie pogodnie. Wiatr umiarkowany, na południu dość silny, a w czasie burz i w górach porywisty, temperatura od 21 stopni w Suwałkach, 25 w Słupsku i Białymstoku, 30 w Warszawie i Piotrkowie, do 33 stopni w Opolu, w Katowicach, w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Teraz wracamy się do 2 miliardów użytkowników. Ranek w Trójce na Facebooku, nasz profil porankowy. I tam zdjęcie 2 panów muzyków, obaj ze skrzypcami. Gdyby państwo byli łaskawi rzucić okiem, to polecamy państwu. W tej chwili za 27 minut 9 mówiliśmy przed 8 o pewnym dojeździe do autostrady A2 i zakręcie, na którym 2 tiry no nie bardzo mogą się minąć. O zakrętach pod Grodziskiem. Wynikiem jest tego, że tam ma być obwodnica. Nie wiadomo, kiedy będzie zbudowana. Wtedy, jak będzie obwodnica, zniknie problem zakrętów. Wyprofilowanie tych zakrętów w inny sposób powodowałoby konieczność wykupienia czy zajęcia gruntów, które później nie będą potrzebne. No i to tak kółko się zamyka. Nasza typowa tymczasowość. Bardzo dziękujemy. Zdaje się, że leje tam mocno. Leje jak stepla, albo jest tego rzeczy. No to słychać. Bardzo dziękujemy. 2273 to nasz numer telefonu. Zapraszamy także na piosenkę dnia. Dziś Kari. Naszej piosence dnia za 22 minuty 9. Tygodniki ładnie rozłożone, Marcin Pośpiech. Bardzo ładnie, ładnie. Ja zaczynam od Gazety Polskiej, w której dziś obszerny wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Tutaj padają pytania między innymi o zaplanowane referendum dotyczące napisania nowej konstytucji. Andrzej Duda mówi tak, referendum ma zainicjować szeroką debatę nad nową konstytucją. Chodzi o wypracowanie takich rozwiązań, które zabezpieczą obywateli przed decyzjami jakiejkolwiek władzy ingerującymi drastycznie w życie ludzi. Za obowiązującą dziś ustawą zasadniczą głosowało nieco ponad 6 milionów osób. Czy to dużo? Pyta Andrzej Duda. Zdaje się, że nie. Czy zapisy tego dokumentu uchroniły Polaków przed tak radykalnymi działaniami jak zmiana wieku emerytalnego? Nie, mówi Andrzej Duda. To kuriozalna sytuacja, iż konstytucja nie gwarantuje obywatelom warunków, które dotyczą fundamentalnych aspektów ich życia, a wiek emerytalny takim właśnie jest. Nie przesądzam teraz o tym, które z praw powinny być zagwarantowane konstytucyjnie. Chciałbym, żeby moi rodacy zaczęli się nad tym zastanawiać, by toczyła się dyskusja, a później dokonano świadomego, przemyślanego wyboru. Ta konstytucja, która teraz obowiązuje, była również pisana przez siły postkomunistyczne, nie zabezpiecza podstawowych praw obywatelskich, stwierdza prezydent w tej rozmowie. Dzisiaj także najnowsze wydanie Tygodnika Powszechnego, w którym tekst Andrzeja Stankiewicza, minister od prawdy, to o ministrze kultury Piotrze Glińskim. Piotr Gliński dostał od PiS zadanie zbudowania nowego kulturowego modelu Polaka, genetycznego patrioty, dobrej zmiany. Środkiem jest nowa wersja historii, kultury i sztuki, a narzędziem pieniądze. Próba zablokowania premiery kontrowersyjnego spektaklu Śmierć i dziewczyna w Teatrze Polskim we Wrocławiu jesienią 2015 roku pokazała jasno jego stanowisko, że państwo w jego osobie nie będzie mecenasem ślepym na treści sponsorowanego dzieła. Jeszcze przed premierą twórcy wycięli kontrowersyjne sceny. Historia z Wrocławia była jasnym sygnałem tego, jak chce zarządzać kulturą, sztuką i narodowym dziedzictwem poprzez strumień pieniędzy za odchylenie lewicowe, swobodę obyczajową i antyklerykalizm, karząc kijem za treści klasyczne, konserwatywne i bogoojczyźniane, nagradzając marchewką, pisze Andrzej Stankiewicz w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Także dziś Rzeczpospolita. Polityka, dokładnie. Polityka, o, bardzo przepraszam. Polityka, oczywiście polityka. Za granicą powstają polskie strefy urlopowe, to bardzo ciekawy temat. Wakacje wśród swoich i tu mamy takie biało-czerwone, piękne parawany, ale to nie nad Bałtykiem, tylko gdzieś daleko od Polski, bo widzimy palmy i papugę. No bo właśnie o to chodzi. Schabowy welcome to Obciach i wstyd, a może przejaw wakacyjnej emancypacji Polaków wokół polskich stref, czyli wakacyjnych resortów z polskim językiem, kuchnią oraz telewizją. Będzie w tym roku gorąco. Te strefy powstają za granicą na potrzebę, by za granicą poczuć się jak u siebie. Biura odpowiadały od dawna, małe firmy sprzedające wyjazdy na narty w Alpy czy na kempingi w okolicach Rawenny. Od lat na cały sezon prócz turystów wysyłały także kucharzy z Polski, serwujących kotlety, pulpety, żurek czy bigos. Nie wiedziałem o tym. Jednak w tym roku jedno z większych biur, Rainbow, zrobiło z takiego pomysłu chwyt reklamowy. Sprzedaje pobyty pod nazwą Polska Strefa w 6 ośrodkach w małych kontynentalnych greckich miejscowościach. W każdej jest polska informacja turystyczna i z wyjątkiem nielicznych miejscowych sami Polacy. Biuro zapewnia, że pomysł przyniosło życie, gdy Rainbow zbadało, dlaczego tylko 6% Polaków, czyli 2 miliony osób w wakacje rusza się z kraju. Okazało się, że nie chodzi o ceny, bo nad Bałtykiem bywa często drożej, ale o obawy. Pierwsza przyczyna to bariera językowa. Po drugie, większość Polaków lubi spędzać czas ze znajomymi, przyjaciółmi, więc do tej pory na przykład wynajmowali co roku wspólnie kwatery nad Bałtykiem. Kolejna rzecz, Polacy boją się, że sobie nie poradzą. Z naszych badań wynika, że choć zagraniczne wczasy są dla wielu Polaków spełnieniem marzeń, to wciąż wiążą się z obawami. Ale jak pisze Polityka, także Niemcy, ale i też Brytyjczycy mają podobne pomysły na wakacje i lubią spędzać właśnie wypoczynek w swoim towarzystwie. I takie strefy wolne od innych narodów, chyba tak trzeba to powiedzieć. Jeśli dobrze rozumiem, że to człowiek leci kilka tysięcy kilometrów do Grecji na przykład, żeby mieć jak nad Bałtykiem. No tak, tylko pogoda trochę pewniejsza. Woda trochę może za ciepła. Tak, być. Ale kolegę z bloku obok spotka. Dziękujemy bardzo. Również to dziękuję. Tygodniki i dziękuję. Marcin Pośpiech. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.